58จิตตสัมปยุตตทุกกะ1ปฏิจจวาน1ปัจจญานุโลม1วิพังควานเหตุปัจจัย144สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยจิตอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์2อาศัยขันธ์1ที่สัมปยุตด้วยจิตเกิดขึ้นขันธ์1อาศัยขันธ์2เกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะละสภาวธรรมที่วิปยุตจากจิตอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่จิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธ์ที่สัมปยุตด้วยจิตเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะละสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยจิตและที่วิปยุตจากจิตอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์2และจิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธ์1ที่สัมปยุตด้วยจิตเกิดขึ้นอาศัยขันธ์2ละในปฏิสนธิขณะละ145สภาวธรรมที่วิปยุตจากจิตอาศัยสภาวธรรมที่วิปยุตจากจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่อาศัยมหาภูตรูป1ละจิตตสมุฏฐานรูปอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นละในปฏิสนธิขณะละอาศัยมหาภูตรูป1ละกตตารูปที่เป็นอุปาทายรูปอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยจิตอาศัยสภาวธรรมที่วิปยุตจากจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ในปฏิสนธิขณะขันธ์ที่สัมปยุตด้วยจิตอาศัยหทัยวัตถุเกิดขึ้นสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยจิตและที่วิปยุตจากจิตอาศัยสภาวธรรมที่วิปยุตจากจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ในปฏิสนธิขณะขันธ์ที่สัมปยุตด้วยจิตอาศัยหทัยวัตถุเกิดขึ้นกตตารูปอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้น146สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยจิตอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยจิตและที่วิปยุตจากจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ในปฏิสนธิขณะขันธ์2อาศัยขันธ์1ที่สัมปยุตด้วยจิตและอาศัยหทัยวัตถุเกิดขึ้นอาศัยขันธ์2ละสภาวธรรมที่วิปยุตจากจิตอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยจิตและที่วิปยุตจากจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่จิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธ์ที่สัมปยุตด้วยจิตและอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะกตตารูปอาศัยขันธ์ที่สัมปยุตด้วยจิตและอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยจิตและที่วิปยุตจากจิตอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยจิตและที่วิปยุตจากจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ในปฏิสนธิขณะขันธ์2อาศัยขันธ์1ที่สัมปยุตด้วยจิตและอาศัยหทัยวัตถุเกิดขึ้นอาศัยขันธ์2ละกตตารูปอาศัยขันธ์ที่สัมปยุตด้วยจิตและอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นอารัมมณปัจจัย147สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยจิตอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยจิตเกิดขึ้นเพราะอารัมมณปัจจัยได้แก่ขันธ์2อาศัยขันธ์1ที่สัมปยุตด้วยจิตเกิดขึ้นอาศัยขันธ์2ละในปฏิสนธิขณะละสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยจิตอาศัยสภาวธรรมที่วิปยุตจากจิตเกิดขึ้นเพราะอารัมมณปัจจัยได้แก่ในปฏิสนธิขณะขันธ์ที่สัมปยุตด้วยจิตอาศัยอทัยวัตถุเกิดขึ้นสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยจิตอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยจิตและที่วิปยุตจากจิตเกิดขึ้นเพราะอารัมมณปัจจัยได้แก่ในปฏิสนธิขณะขันธ์2อาศัยขันธ์1ที่สัมปยุตด้วยจิตและอาศัยหทัยวัตถุเกิดขึ้น อาศัยขันธ์สองละในวงเล็บย่อ 1. ปัจจยานุโลม 2. สังขยาวานสุทไนัย 148. เหตุปัจจัยมี9วาระอารมณปัจจัยมี3วาระอธิปติปัจจัยมี5วาระอนันตรปัจจัยมี3วาระสมนันตรปัจจัยมี3วาระสหชาตปัจจัยมี9วาระอัญญมัญญปัจจัยมี6วาระนิตยปัจจัยมี9วาระอุปนิตยปัจจัยมี3วาระปุเรชาตปัจจัยมี1วาระอาเสวนปัจจัยมี1วาระกรรมปัจจัยมี9วาระวิปากปัจจัยมี9วาระอาหารปัจจัยมี9วาระอินทรียปัจจัยมี9วาระฌานปัจจัยมี9วาระมรรคปัจจัยมี9วาระสัมปยุตตปัจจัยมี3วาระวิปยุตตปัจจัยมี9วาระอธิปัจจัยมี9วาระนัตถิปัจจัยมี3วาระวิคตปัจจัยมี3วาระอวิคตปัจจัยมี9วาระ 2. ปัจจยปัจจนียะ 1. วิพังควานนเหตุปัจจัย 149. สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยจิตอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยจิตเกิดขึ้นเพราะนเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สองอาศัยขันธ์หนึ่งที่ไม่มีเหตุซึ่งสัมปยุตด้วยจิตเกิดขึ้นอาศัยขันธ์สองละในปฏิสนธิขณะที่เป็นอเหตุกะละโมหะที่สรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สรคตด้วยทัจจะอาศัยขันธ์ที่สรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สรคตด้วยทัจจะเกิดขึ้นในเล็บโดยในนี้พึงเพิ่มเข้าทั้ง9วาระพึงกำหนดคำว่าเป็นอเหตุกะทุกๆวาระพึงทำโมหะมูลอย่างเดียวให้บริบูรณ์ณอารามณปัจจัย150สภาวธรรมที่วิปยุตจากจิตอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยจิตเกิดขึ้นเพราะณอารามณปัจจัยได้แก่จิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธ์ที่สัมปยุตด้วยจิตเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะละสภาวธรรมที่วิปยุตจากจิตอาศัยสภาวธรรมที่วิปยุตจากจิตเกิดขึ้นเพราะณอารามณปัจจัยได้แก่อาศัยมหาภูตรูปหนึ่งละในวงเล็บพึงเพิ่มข้อความจนถึงอสัญญสัตตพรหมสภาวธรรมที่วิปยุตจากจิตอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยจิตและที่วิปยุตจากจิตเกิดขึ้นเพราะณอารามณปัจจัยได้แก่จิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธ์ที่สัมปยุตด้วยจิตและอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะอาศัยขันธ์หนึ่งในวงเล็บย่อ 2. ปัจจยปัจจนียะ 2. สังขยาวานสุทไนัย 151 ณเหตุปัจจัยมี9วาระณอารามณปัจจัยมี3วาระณอธิปติปัจจัยมี9วาระณอนันตรปัจจัยมี3วาระณสมนันตรปัจจัยมี3วาระณอัญญมัญญปัจจัยมี3วาระณอุปนิสัยปัจจัยมี3วาระณปุเรชาตปัจจัยมี9วาระณปัจฉาชาตปัจจัยมี9วาระณอาเสวนปัจจัยมี9วาระนกรรมปัจจัยมี2วาระนวิปากปัจจัยมี5วาระนอาหารปัจจัยมี1วาระนอินทรียปัจจัยมี1วาระนฌานปัจจัยมี2วาระนมรรคปัจจัยมี9วาระนสัมปยุตตปัจจัยมี3วาระนวิปยุตตปัจจัยมี2วาระโนนัตถิปัจจัยมี3วาระโนวิคตปัจจัยมี3วาระ 3. ปัจจยานุโลมปัจจนียะ 152 ณอารามณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี3วาระ นาธิปฏิปัจจัยกเพทุปัจจัยมี9วาระละนกรรมปัจจัยกเพทุปัจจัยมี1วาระนวิปากปัจจัยกเพทุปัจจัยมี5วาระนสัมปยุตตปัจจัยกเพทุปัจจัยมี3วาระนวิปยุตตปัจจัยกเพทุปัจจัยมี1วาระโนนัตถิปัจจัยกเพทุปัจจัยมี3วาระโนวิกตปัจจัยกเพทุปัจจัยมี3วาระ 4. ปัจจยะปัจจนิยานุโลม153อารัมมณปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี3วาระอนันตรปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี3วาระสมนันตรปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี3วาระละอัญญมัญญปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี6วาระละปุเรชาตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี1วาระอาเสวนปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี1วาระกรรมปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี9วาระละมรรคปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี1วาระละอวิคตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี9วาระในวงเล็บทาชาตวานเหมือนกับปฏิจจวาน58จิตตสัมปยุตตาทุกกะ3ปัจจยวาน1ปัจจยานุโลม1วิพังควานเหตุปัจจัย154สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยจิตทำสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยจิตให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมี3วาระในเล็บเหมือนกับปฏิจจวาลสภาวธรรมที่วิปยุตจากจิตทำสภาวธรรมที่วิปยุตจากจิตให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมี1วาระในวงเล็บเหมือนกับปฏิจจวาลสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยจิตทำสภาวธรรมที่วิปยุตจากจิตให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่สัมปยุตด้วยจิตทำหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะละสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยจิตและที่วิปยุตจากจิตทำสภาวธรรมที่วิปยุตจากจิตให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่สัมปยุตด้วยจิตทำหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นจิตตสมุฏฐานรูปทำมหาภูตรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะละ155สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยจิตทำสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยจิตและที่วิปยุตจากจิตให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สองทำขันธ์หนึ่งที่สัมปยุตด้วยจิตและทำหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นทำขันธ์สองละในปฏิสนธิขณะละสภาวธรรมที่วิปยุตจากจิตทำสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยจิตและที่วิปยุตจากจิตให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่จิตตสมุฏฐานรูปทำขันธ์ที่สัมปยุตด้วยจิตและทำมหาภูตรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะละสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยจิตและที่วิปยุตจากจิตทำสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยจิตและที่วิปยุตจากจิตให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สองทำขันธ์หนึ่งที่สัมปยุตด้วยจิตและทำหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นทำขันธ์สองละจิตตสมุฏฐานรูปทำขันธ์ที่สัมปยุตด้วยจิตและทำมหาภูตรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะละอารัมมณปัจจัย156สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยจิตทำสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยจิตให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะอารัมมณปัจจัยมี1วาระในเล็บเหมือนกับปฏิจจวาลสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยจิตทำสภาวธรรมที่วิปยุตจากจิตให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะอารัมมณปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่ทรคติจักขุวิญญาณทำจักขายตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละขันธ์ที่สรคตด้วยกายวิญญาณทำกายายตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น ละขันธ์ที่สัมปยุตด้วยจิตทำหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะละสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยจิตทำสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยจิตและที่วิปยุตจากจิตให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะอารมณปัจจัยได้แก่ขันธ์สองทำขันธ์หนึ่งที่สรคตด้วยจักขุวิญญาณและทำจักขายตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นทำขันธ์สองละขันธ์สองทำขันธ์หนึ่งที่สรคตด้วยกายวิญญาณและทำกายายตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นทำขันธ์สองละขันธ์สองทำขันธ์หนึ่งที่สัมปยุตด้วยจิตและทำหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นทำขันธ์สองละในปฏิสนธิขณะละในวงเล็บย่อ 1. ปัจจยานุโลม 2. สังขยาวานสุทธนัย 157 เหตุปัจจัยมี9วาระอารมณปัจจัยมี3วาระอธิปติปัจจัยมี9วาระอนันตรปัจจัยมี3วาระสมนันตรปัจจัยมี3วาระสหชาตปัจจัยมี9วาระอัญญมัญญปัจจัยมี6วาระนิตยปัจจัยมี9วาระอุปนิตยปัจจัยมี3วาระปุเรชาตปัจจัยมี3วาระอาเสวนปัจจัยมี3วาระกรรมปัจจัยมี9วาระละอวิคตปัจจัยมี9วาระ 2.ปัจจยปัจจนิยะ 1. วิพังควานนเหตุปัจจัย 158. สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยจิตทำสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยจิตให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะนเหตุปัจจัยมี3วาระในเล็บเหมือนกับปฏิจจวานสภาวธรรมที่วิปยุตจากจิตทำสภาวธรรมที่วิปยุตจากจิตให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะนเหตุปัจจัยได้แก่ธรรมมหาภูตรูปหนึ่งละในเล็บพึงเพิ่มข้อความจนถึงอสัญญสัตตพรหมสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยจิตทำสภาวธรรมที่วิปยุตจากจิตให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะนเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่สรคตด้วยจักขุวิญญาณทำจักขายตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละทำกายายตนะละขันธ์ที่ไม่มีเหตุซึ่งสัมปยุตด้วยจิตทำหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะละโมหะที่สรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สรคตด้วยอุทธัจจะทำหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยจิตและที่วิปยุตจากจิตทำสภาวธรรมที่วิปยุตจากจิตให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะนเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่ไม่มีเหตุซึ่งสัมปยุตด้วยจิตทำหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นจิตตสมุฏฐานรูปธรรมมหาภูตรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะละสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยจิตทำสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยจิตและที่วิปยุตจากจิตให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะนเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สองทำขันธ์หนึ่งที่สรคตด้วยจักขุวิญญาณและทำจักขายตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นทำขันธ์สองละขันธ์สองทำขันธ์หนึ่งที่สรคตด้วยกายวิญญาณและทำกายายตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นทำขันธ์สองละขันธ์สองทำขันธ์หนึ่งที่ไม่มีเหตุซึ่งสัมปยุตด้วยจิตและทำหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นทำขันธ์สองละในปฏิสนธิขณะที่เป็นอเหตุกะละโมหะที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตด้วยอุทธัจจะทำขันธ์ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตด้วยอุทธัจจะและทำหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นในวงเล็บโดยในนี้พึงเพิ่มทั้งสองวาระให้เป็นปวัตติการและปฏิสนธิการย่อ 2. ปัจจยปัจจนียะ 2. สังขยาวานสุทธนัย 159 ในเหตุปัจจัยมี9วาระ ณอารามณปัจจัยมีสามวาระณทิปติปัจจัยมีเก้าวาระณอนันตรปัจจัยมีสามวาระณสมนันตรปัจจัยมีสามวาระณอัญญมัญญปัจจัยมีสามวาระณอุปนิสตยปัจจัยมีสามวาระณปุเรชาตปัจจัยมีเก้าวาระณปัจฉาชาตปัจจัยมีเก้าวาระณอาเสวนปัจจัยมีเก้าวาระณกรรมปัจจัยมีสี่วาระณวิปากปัจจัยมีเก้าวาระณอาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระณอินทรียปัจจัยมีหนึ่งวาระณฌานปัจจัยมีสี่วาระณมรรคปัจจัยมีเก้าวาระณสัมปยุตตปัจจัยมีสามวาระณวิปยุตตปัจจัยมีสองวาระโนนัตถิปัจจัยมีสามวาระโนวิกตปัจจัยมีสามวาระ 3. ปัจจญานุโลมปัจจนียะ160ณอารามณปัจจัยกับเผตุปัจจัยมีสามวาระละณกรรมปัจจัยกับเผตุปัจจัยมีสามวาระละณวิปยุตตปัจจัยกับเผตุปัจจัยมีหนึ่งวาระโนนัตถิปัจจัยกับเผตุปัจจัยมีสามวาระโนวิกตปัจจัยกับเผตุปัจจัยมีสามวาระ 4. ปัจจยปัจจนียานุโลม161อารามณปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสามวาระละมรรคปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสามวาระละอวิกตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีเก้าวาระในเล็บนิตยวานเหมือนกับปัจจยวาน 58. จิตตสัมปยุตตทุกกะ 5. สังสัทธวาน 1. ปัจจญานุโลมเป็นต้น 162. สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยจิตเกิดพระคนกับสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยจิตเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สองเกิดประคนกับขันธ์หนึ่งที่สัมปยุตด้วยจิตเกิดประคนกับขันธ์สองละในปฏิสนธิขณะละเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอารัมมณปัจจัยมีหนึ่งวาระอธิปติปัจจัยมีหนึ่งวาระในเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยมีหนึ่งวาระณเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนาอธิปติปัจจัยมีหนึ่งวาระนาปุเรชาตปัจจัยมีหนึ่งวาระนาปัจฉาชาตปัจจัยมีหนึ่งวาระนาอาเสวนปัจจัยมีหนึ่งวาระนากรรมปัจจัยมีหนึ่งวาระนาวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระนาฌานปัจจัยมีหนึ่งวาระนามรรคปัจจัยมีหนึ่งวาระนาวิปยุตตปัจจัยมีหนึ่งวาระในเล็บการนับสองอย่างนอกนี้และสัมปยุตตวานพึงทำอย่างนี้